Ik heb wel een beetje een hekel aan die smerissen hier vandaag. Ja. Dat ene busje vooral. Daar heb ik al een paar keer ruzie mee gehad. Ik probeerde ze tegen te houden. Ja, want die zitten de hele tijd midden in de demonstratie, hè, dit busje. Waarom? En dat hoort niet. Nee. Er is een demonstratie aan de gang, je moet opzouten. De straat is van ons nu, wegwezen. Precies, maar ik vind bijvoorbeeld bij dus alle... dat zeg ik tegen ze, maar ja, ik heb op tape staan, meneer, wilt u opzij gaan? Door de megafoon van de politie. Bij alle queer gelegenheden heb je dus ook roze in blauw. Ja, ja, ja. Nou, ik vind het allemaal kut. Ik bedoel, die politie wil ik helemaal niet om me heen hebben. Ja. Kijk. Ja, nee, ik kom ze ook wel eens tegen. Eén keer heb ik zitten uithuilen bij een roze in blauw. Of blauw in roze, wat is het? Toen had ik een beetje LSD op en toen was er, ik weet niet, was met slavernij verleden of zo. En enorme warmte en drukte bij het Oosterpark. Iedereen tuteren en dan stond er een verkeersregelaar. Die werd door iedereen in elkaar gescholden en ik kon er niet meer tegen. Ik vond de wereld opeens zo erg aan alle kanten. En toen was er zo'n roze in blauw en die ging, nou dan mocht ik naast zitten op een steen in het park even. En die ging gewoon even naar me luisteren. En dat hielp? Ja, natuurlijk. Ja, het was heel lief. Ja. Heel lief. Ja, nou ja. Maar ja, god, of je daar nou roze in blauw voor nodig hebt, dat weet ik ook niet. Ik bedoel, dat is gewoon, heb je eigenlijk gewoon alleen maar een soort menselijkheid nodig of zo. Is dat een idee misschien? Ja. Humanity. Ja, dat we de politie helemaal opdoeken. Ja. En dat we dan, want ik kan niet tegen uniformen. Ja, nee, dat heb ik ook. Ja. Daar ben ik ook op afgekeurd voor het leger. Het is handig hoor, als ziekte. Nou, ik heb dan toen die brief van die psychiater, toen leek het wel echt alsof mijn uniform van mij, alsof dat een echte volwassen aandoening was. Een levensbedreigende... Nee! Ja, ik kan me daar best wel iets mee voorstellen. Nou ja. Nou, fijn, we zijn bijna weer bij de Dam, hè? Ja, gelukkig. God, ik ben wel blij dat ik je weer teruggevonden heb, want al mijn spullen zitten. Ja, alles. Ik dacht, wat ga ik nou straks doen als we aankomen? Nou ja, dan voel ik me wel verantwoordelijk voor jouw spullen. Tuurlijk. En ik denk dat jij me wel herkent zou hebben op de Dam. Tuurlijk, ik herken jou best, maar als dat op de Dam niet lukt, dan houdt het dan wel op. Dan weet ik het niet. Dan weet ik niet waar ik je moet tegenkomen. Snap je? Ik ben naar het hongermonument gegaan en daar had ik het ingeleverd bij de organisatie. Oh, dat is een goed idee. Ja. Die zal ik onthouden. Dus lieve luisteraar, als je wat kwijtraakt... Staat dat ding nou de hele tijd aan? Ja, we staan live op de radio, dat had ik al gezegd. Ik weet niet wat ik allemaal gezegd heb het afgelopen half uur. Ja, sorry hoor, maar ik heb het gezegd. Oké. Kan ik bewijzen? Nee, dat is toch zo. Freedom of speech. En ik zal wel geen onverkwikkelijke dingen... Het is beter dat jij er niet bewust van was, want dan is het nog mooier. Ja, het zal ook tijdens stilte geweest. Ja, prachtig. Ik hou van stilte. En dan hoor je al het groeten. Ja, wel van stilte, ja. Ga ik hem opmaken? Nou, neem jij ook nog een af? Neem nog een af. Zie je? God, ik moet nog steeds koel zitten. Dit gaat nog even. Goed idee. Huh? Goed idee. Ja, hè? Ja. Oh, ik ben die meneer zo dankbaar. Ja, echt. Hebben, ja. Hier, mag op. Wil je ook even zitten, of niet? Wat zeg je? Wil je ook even zitten? Nee, dank je. Nee, en ik hoef ook niet. Nee, ik ben helemaal goed, dank je. Oké. Okay. Ja, ik vind het echt wel ontzettend relaxed, hoor. Wat? Heel relaxed. Ja, dat snap ik. Heel fijn. Ik vind het er heel leuk uitzien ook. Ik geef hem maar over. Ik denk dat dit het is. Precies, maar dat is de goede attitude. Gewoon je overgeven. Ja. Zo is je dag nu. Prachtig. En dan te bedenken dat ik 2 dagen geleden nog dacht dat ik vandaag naar Ruigoord zou gaan voor Georgie's Wondergarden. Oh, en plots moet ik weer hoesten. Nee, echt, dat is nu bezig ook al. Ja. En hoe verplaats jij je dan naar Ruimvoort? Ga je dan op de fiets? Ja. Kleren en fietsen. Wel, nee, man. Heerlijk. Ja, ik heb tegenwoordig een derde versnelling. En ik heb echt een super goede fiets. Echt super relaxed. Heel stil en alles. Oh ja, we kunnen gewoon zwaaien als koning. Dus ik heb echt een geweldige fiets. Heb ik gekregen gewoon, hè? Gewoon als blauwe hinein. Op straat. Lieve Pellinger. Ja. Hij lag in stukken bij een container op straat. Ik had toevallig een transportfiets. Gewoon menskracht transportfiets, gewoon bakfiets, zeg maar. En ik zie dat staan bij die container, ik denk, hé nou. Ach, ik heb nou toch een transportfiets. Ik laat het allemaal op. Neem het mee naar huis en dan zie ik morgen wel. Nou, de volgende dag, ik sleutel die fiets een beetje in elkaar. Ik denk van nou, ja. Eigenlijk is het gewoon een hele goede fiets. Waarom is deze fiets nou... Want alles doet het. De remmen doen het, de versnellingen doen het. De banden zijn niet lek, ze zijn wel echt super glad. Heel mooi glad zijn ze. Heel mooi egaal glad. Maar wel hof. Maar niet lek. En het gaat nog steeds goed. Dus ja. En die staat hier ook. Oh, we zijn weer bij de Nokia. Ik ga de schaduw zoeken. Nieuw, hè? Dankjewel. Leuk.